राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2059 24 दिसंबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण सबसे हृदय से भगवान में लग जाओ, यही बात है। हमारे मन में यही आती है कि बस सबसे हृदय से भगवान में लग जा, जो शंका हो जो पूछो लग जाओ भगवान में। थोड़ा आदमी है, बहुत बढ़िया बातें होती है। ज्यादा आदमी हो तो बातें संसार ही ज्यादा होती है, थोड़े आदमी होते पारमार्थिक बातें बढ़िया होती है। सुनने वाले की इच्छा हो पाती है, थोड़ा आदमी हो गहरी बातें सुने। भगवान को अपना मानो, अपना संसार अपना नहीं है। ये सब छूट जाएगा, सब शरीर छूट जाएगा, कुटुंब छूट जाएगा, घर छूट जाएगा, जमीन जायदाद छूट जाएगी, धन छूट जाएगा, ये सब छूट जाएगा। भगवान एक रहेंगे, वो सदा अपने हैं, अपने साथ है, सबके हृदय में, सबके हृदय में, सर्वेषां हृदयान्विष्टा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयान्विष्टा, सबके हृदय में भगवान रहते, सबके हृदय में अपने खास भगवान है। अब बात सच्ची है, समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। भगवान जैसे अपना है ऐसा अपना कोई नहीं है, कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं। सच जाए यह बात कि भगवान से अमर नहीं है तो बहुत लाभ होगा। भगवान ब्रह्मन पुष्प नारायण नारायण वासुदेव सर्वम। तो हमने आपसे कई बार सुना है, इसमें कोई शंका रहती ही नहीं, पर फिर भी अनुभव नहीं हो रहा है। तो वासुदेव का व्यवहार, आप व्यवहार में इसको आप विस्तार से समझाओ जो हमारे बैठ जाए, अनुभव हो जाए। अनुभव तो होना तो आप करो भाई, हमारे हाथ की बात नहीं है। आप सबका हित चाहो, कोई बुरा नहीं है, किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत करो, बुरा मत सोचो, ये नियम ले लो। किसी को बुरा नहीं समझना, किसी को बुरा नहीं चाहना, किसी को बुरा नहीं करना, तीन बात। सब जगह ईश्वर रूप है, सबकी सेवा करो, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसो ही फल हो। सब जगह ईश्वर रूप है, साक्षात परमात्मा का रूप है, परमात्मा रूप है। ये पर्दा है, एक पर्दा, वो पर्दा हटाने से ठीक दिख रही, पर्दा दूर कर दो, भगवान है। आप लोग बात नहीं मानते, क्या करें? आपके मन में आता है, हम मानते हैं, हम कोरे करते हैं। हिंदू लोग अपने वंश का नाश कर रहे हैं, गर्भ गिरा रहे हैं, अपने से करा रहे हैं, नाश कर रहे हैं। बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, बड़ा भारी। आगे से रहा मैन बैठी लोग ले जाएंगे, मंदिर तोड़ेंगे, ग्रंथ जलाएंगे, सब आपको आंख खुलेगी। अभी तैयारी हो रही है, वो आप समझते नहीं, मानते नहीं, कर मानते नहीं। अरे अभी कर रहे हैं, अभी अभी अभी मन काम चालू है। सुनाई देखे वही गोड़े चला, मानते हो नहीं, क्या गए बताओ। देखे माने आज दरबार है बालक हो, उसको माँ कहता हूँ, माँ आ माँ है, माँ आ माँ आई एक अच्छा अच्छा घरों का अच्छे अच्छे आस्ते को भ्रष्ट हो रहे, महान पाप कर रहे। हमारे दुख बहुत है इस बात का, परंतु आप सुनते नहीं। हम कह सकते और क्या करें, और हमारे पास कोई इलाज नहीं है, हम कोई इलाज जानते नहीं। कितना गर्भपात कर रहे हैं, कितनी निस्बंदी कर रहे हैं, कितना ऑपरेशन कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं मनुष्य का, और दूसरे विपरीत बढ़ रहे हैं। 30-32 अवस्था है जिनमें 24 लड़का लड़की, अब 30-32 की अवस्था है, जितने वर्षों के होंगे उतने स्वस्थ रह जाएगा। लगे हुए इसमें वर्ण बंद है, आप काट रहे हो, फिर वे वर्ण में काटेंगे, आपका नाम निशान नहीं रहेगा, ऐसा उद्योग कर रहे लोग। आप सुनते नहीं, मानते ही नहीं, क्या करें बताओ। हम रो कर गए तो मानते नहीं, ठीक समझा गए तो मानते नहीं, हम क्या कर रहे हैं। आप लोगों की जिस्ती ऐसी है तो ऑपरेशन कराओ, धनी आदमी से ऑपरेशन कराओ, मतलब और बड़े नहीं बात करो। स्वास्थ्य बहुत बिगड़ा है, ये गोलियां खाने से स्वास्थ्य बहुत बिगड़ता है, परंतु मानते नहीं। थोड़ी कृपा करो, इतना नाश मत करो, नाश से फायदा नहीं है, नुकसान है। कितने कह दो मानते हैं, बड़े अच्छे अच्छे आदमी इनको मैं अच्छी दृष्टि देखता हूँ, ऐसे आदमी वंश नष्ट करने के लिए तैयार, गर्भपात करने के लिए तैयार, ऐसा ऊंधा ऊंधा काम करने के लिए तैयार। अब क्या करें बताओ। मानते बड़ा खराब दिन आ रहा, खराब दिन है, अब मानते क्या दशा होगी भगवान जाने। जा हिंदू देखे वहां मंगोले चलाओ, मार्ग बिना कोई कसूर नहीं, कोई कसूर नहीं हिंदू कसूर हिंदू ईसाई यहूदी एक मुसलमान के सिवाय सब उदाहरण सब काफिर बना उसका तो ऐसी मैंने विचार कर लिया है अपना सिद्धांत मान लिया है यार आप स्वयं नाश कर रहे अपना अगर समुदाय आप अगर ज्यादा फायदा करो तो कितना फायदा होगा मानते नहीं ऑपरेशन जड़ता से संबंध विच्छेद करना और एक निहाल हो जाए जड़ता से संबंध विच्छेद करना तो निहाल हो जाए निहाल हो जाए केवल जड़ता से संबंध है आए पाप है यही न्याय है। ये दो बात है एक तो जड़ता से संबंध विच्छेद करना अथवा जड़ता के अस्तित्व को ही स्वीकार न करना जड़ता के अस्तित्व को जड़ता का अस्तित्व उसको ही स्वीकार न करना बहुत बढ़िया। तो इन दोनों में कोई भेद है क्या? एक ही बात दोनों बात अपना संबंध विषय अपने नाश हो गया अपने अपने नाश हो गया एकदम ठीक है बहुत बढ़िया बात है। मानते नहीं कई मानते हैं उस बात बुरी लगती है कि कहते मानते नहीं हम मानते हैं तो ही मानते ठिकाने के पास में कई गांवों में और की अपेक्षा ये कम हुआ है मानते हैं भले मन से जाओ मारा सत्संग सत्संग तैयार हो जाए और सब जगह कर देंगे तो बहुत कम है हमारे सत्संग तैयार हो जाए अपने आठ दस बात अपने हुए बात सुनते ही बुझे दस बार तो राम राम राम पंद्रह बीस सोलह सौ लिख जाए तीस वर्षों की अवस्था चौबीस बार बने दो दो दिन इससे बढ़ रहे खिड़ी बढ़ रही नाश करें नाम जप करने वाले साधक को ये अचिंत्य साधन अचिंत्य हाँ अचिंत्य तो नाम नाम जप करो शोर से करते हुए गंगा जी किनारे बस भजन करो कमरे में बैठ भजन करो नीम से बैठ के भजन करो अरे बहुत अच्छी जगह है बैठने जल आता है अंधाड़े है अंधाड़े में बहुत बिछी हुई है छाया है बहुत एकांत है अच्छी जगह भजन करने की जगह है कोई वजन करेगा बहुत फायदा होता है बहुत फायदा क्या करें नाम जप करते हुए अचिंत्य साधन कैसे करना चाहिए अचिंत्य का ध्यान तुम राम जप निरंतर करो फिर हो जाएगा समझ आ जाएगी बात नाम जप निरंतर हर तुम बैठे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम एक साधक पूछ रहे हैं कि हम भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से ही यहाँ आए हैं आपके सत्संग में भगवत प्राप्ति का उद्देश्य लेकर यहाँ आए हुए हैं तो ये भगवत प्राप्ति अभी तक हमें हुई नहीं तो वास्तव में ये भगवत प्राप्ति क्या चीज है, क्या स्वरूप है, क्या सद्गुण आना ही भगवत प्राप्ति है या और कोई है, और तो वो भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है? मानो फिर कुछ मिले ये इच्छा ही मिट जाती मुंह से, और कुछ मिले ये सदा के लिए मिट जाती, तत्व ज्ञान हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, प्रेम हो जाता है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं, ये अलग अलग बातें अलग होते हो गए भी अंत में कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता, सब सर्व सर्वृत्ति हो जाती इस शरीर के रहते रहते, ऐसी बात है। और ऐसी बात है सुगम है, कई बातों कई भाइयों को अनुभव हुआ है, कई पुरुष है अपने, और आपको हमारे को होता है, आपको होता है हमारे को होता है, सबको हो सकता है, कोई कठिन बात नहीं, पूरा हो जाए कृत करते हो जाएगा, ज्ञात ज्ञात भी हो जाएगा, प्राप्त प्राप्त में तीन बात है, करना जानना पाना कुछ बाकी नहीं रहेगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति आप भी हो सकती, मेरी हो सकती, आप भी हो सकती, सब भी हो सकते, एक भगवान मेरे हैं और ये संसार मेरा नहीं है, ये नहीं, ये तो छूटेगा सब, ये शरीर भी छूटेगा, ये हृदय भी छूटेंगे, ये सब छूटेगा, रहेगा नहीं, ये साथ में रहने वाले नहीं है, पक्की बात है, रहने वाले नहीं है, सब इस बात को जानते हैं आप, फिर भी फंसे उसी में आए रहते आए। कई भाइयों बहनों मन में जैसे ऐसी बात पूरी हुई नहीं भी, ऐसी बातों के पीछे नहीं पड़ते, पीछे ही पड़ जाए, बस यही करनी हमें तो, हमें तो यही करना है, सब पूर्ण हो जाए, पूर्ण, कुछ जानना बाकी नहीं रहे, कुछ मानना बाकी नहीं रहे, कुछ करना बाकी नहीं रहे, करना में कृत्य कृत्य हो जाए, प्राप्त प्राप्त प्राप्त भी हो जाए, ज्ञात ज्ञात भी हो जाए, जानना और करना और पढ़ना सब पूरा हो जाए, कर्म योग से कर करते हैं, ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञात भी है, और भक्ति योग से प्राप्त प्राप्त जरूर हो जाए। मान लो सब हो जाए, क्या एकदम ठीक बात है, क्योंकि ऐसी बात हुई है, उन्हें संतोष हुआ है, और सबको हो सकता है, आप इतने सबको ऐसी बात, तो बहुत है, खास बात अब आप मन सुख अपनी तरफ से, मैं तो यही बताता हूँ, सच्चे हृदय से भगवान को अपना मानो, ऊंधा ऊंधा काम मत करो, ये परिवार नियोजन है, बिल्कुल ऊंधा है, बिल्कुल ऊंधा है, बिल्कुल ऊंधा है, मैं आप मानते ही नहीं, बहुत बड़ी भारी हानि है, मानते नहीं, ऊंधी बात है वो आप रस लगती है, उल्टी बात है, उल्टी चित्र अच्छे अच्छे ग्राम में घर पात करते अच्छे अच्छे आदमी राम राम राम राम राम राम राम राम बड़ा भारी आनंद हो रहा है। आप भगवान में लग जाओ, कृपा करो कृपा नाथ भगवान में लग जाओ, ठीक हो जाए बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। मानते नहीं, सब नहीं मानते, मानते कहीं कहीं मानते हैं। हमारे सपने में भी नहीं चलती कि हमारे आदमी ऐसा करेंगे, बिना मतलब कोई आदत नहीं, किसी तरह की वादा नहीं, फिर भी घर पाता नहीं। अब क्या करें, उनको पूछे नहीं बिना आपके क्या वादा कर रहे, कोई वादा नहीं, कोई वादा नहीं, फिर भी घर पाता नहीं। अब क्या समझाए, सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, भगवान की प्राप्ति में। संयम करो आप सब, गोलियां खावे है गोलियां सु शरीर पीड़ेगा, शरीर बहुत थी तरह तरह की बीमारी हो गई। आप देखो गर्भपात हो जाए, गर्भ नहीं रहे, इतना ही नहीं हुआ, इनसे बहुत बड़ा भाई नुकसान है। मानते नहीं, वो बीमारियां भोगते हैं। कुछ 400 आदमी ऐसे है जो हमेशा बीमारियों का ही है, ठीक है, वो हमारे पास अभी लाया नहीं हो। बहुत बीमारियां भाई बहुत है, विदेशों में छोड़ दिया, ये ज्यादा हिंदुस्तान में ले गया, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, नाश हो गए, फिर भी घर गुले खा रहे, छान जान कर रहे। कृपा करो कृपा करो, शरीर का नाश मत करो, नाश मत करो। मानव शरीर मिला है भगवान की कृपा से, इसका सदुपयोग करो, परमात्मा की प्राप्ति करो, मत चलो। चेतोरे चेतोरे दुनिया जन्म जाए है चेतोरे, फेर फेर में ठेर कर दू दे मिलेगी रेतोरे, चेतोरे चेतोरे दुनिया जन्म जाए है चेतोरे। बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, जान जान कर रहे, जान जान कर रहे, अब क्या बताओ। ये आबत 30-35-40 वर्ष के बाद देखना तुम्हारा, ज्यादा दूर नहीं है, 50 वर्ष के भीतर भीतर में ऐसी होने वाली है, बड़ी दूर से होगी। राज्य बन जाएगा उनका, बोर्ड का जमाना है, चेत करते नहीं, होश आते नहीं, कड़ मानते नहीं, आप ना कल नहीं कड़ा माने नहीं, हम क्या करें, कोई बात है और कोई उपाय नहीं है। सबसे हृदय भगवान में लग जाओ तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, अच्छी बात है समझ में आ जाएगी। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, एक ही बात है, हमारी बात बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। बुद्धि शुद्ध हो जाएगी,